الحمد لله رب العالمين واي غدو من حرام مانام في يالا لين دي اندي اي جافن جافن جو خامني لو جيفه موتي موي لو ليك خارمو دوف واو لولو برسك دوكو مان do nek moy nek arit fo gisé graisse tégal sé boy nek bay fo gisé graisse tégal sé manam lool moy yalla bëgg na tégg lo xamna doko man moy taxam nga dégg ñi wax ci amna do gën rabbana la tahmil alayna ikran kama hamatahu ala alladhina min qablina la nga fi won gaay ba mu ñu ko yalla bo ñu ko ak li bu ñu ko yalla waxon ci jëf lekkal ya me bu lekk wu dul lekkal nen way bu lekk lu jonne ci biir pëdd bi ñam parlé ñam parlé mu ne kon harramna alayhim shuhumahuma illa lu ma hamalat la nga xamne mang koy yanu zuhuruhuma seeni ginaaw ñam ñaar manam bu ne lek dal lu dur gres len nak lañ ne ci may moy li tax ci yax bi ci ginaaw xam faara ji gres gi tax bo man mu ñu ko xajal yalla ñu mom man ngeen ko lek ne yeneen gare ci ki mom bu len ko len ko lek awil hawaya wala la taqti mbaqiya awil hawaya wala la taqti mbaqiya manam bu dug la ca taqti gres mun lolu mo man gene jeul aw maqbalat bi azm wala la taqti bi yahtu mun ko di ñetti la lako may manam ne bu len lek nguf ko lolu taxon na banu israël ni mu ñoo seen ni mu ñu wona seenu boy lek yap ñom bo seenu rek def vacances bu baba te xam ngeen yapp bala neex nga yor ñaar lox tay teñ fofu la yapp gi neex waye su waxe ci mom legi te nga bay ko dal na dalik ni ni ko waral nak du dama leena toñ jazaynahum dañ leena fay bi baghyihim ci seen daw ba wa inna ta ñu yalla la salihun ñu teggu lañu motax ñu def li waye yalla toñu leen won ñom ñoo toñ fayin kazzabuka buñ la wédde yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qul ne len rabbukum sen borom ru rahma borom yermand la wasi'atin yermand jial ya wala yuraddu deful jagn ba'suhu dolem anil qawmi ci nit ñu al mujrimina kacchori manam bu yalla yekete dolem jëm ci kacchori kenn mu ta dox digënté dola jojja ak gaay fakk sa borom barka tafliq yaqulu dana ma ta wax alladhina ashrafu ni nga xamni ni nga bokale da nga ma sax wayu lu tax ngeen ni bokale ñu ne law sha Allah bu neexon yalla ma ashrafna duñu bokale mune li bokale ka dana ko wax yalla ñu ci xeer su ko neexon duñu bokale wax ñi nak waxu deug la waye ci koy wax chaaxal nit ci bu neexon yalla duñu bokale waxu deug la waye ki koy wax waxu chaaxal nit ci manam ci bëgg wax ne bu neexon yalla duñu bokale moy mo def ci ay jaay ba nak ne yalla am ci xeer melni nan ka sangara buy nan ba nak dal ne bu neexon yalla duma nan ya ko tay walaw sha Allah ma ashrakna duñu bokale wala abauna bune xon yalla suñu baye biñu bokale wala haramna min shay bune xon yalla biñu aramal dara yalla mu neuma wop ka zalika ni ñu wax kazzaba la wadde won alladheena min qablihim yalla jitu won ala wax ne su neexon yalla li ñi def ko def hatta zaqu bañu mat ba'sana ñu dal ci yalla mu ne ba benn bi rek doole yalla dikkel len ñu mas ko mu sax lol tawakkal kalen jalam ko ne len yeen ñi wax ne bu neexon yalla duñu bokale wala indakum ndax nek na fi yeen min ilmi ci xam xam bu leral lolu bu fi nekke fa to uru joo wala na ngeen jennel ñuko yalla ne duñu ko jennel muko xam xam bu yone ne yalla mo ne nit ñi bokale len lolu kenn ko jenn in tattabi'un illa dhann dokulen ludul jott wa in antum nekulen illa takhrusuna ngendi katch ngendi katch rek waye sama borom tabaraka taala du mom moy ko xamni ki mo len sank li nga xamni moy bokale xol neele ولله الحجة يلا موم أولي لاي وا البالغ لاي وجر لاي تيكوم ني يلا رك موم موكو يور يوم القيامة لاي بني دوني دو مولا ولله الحجة البالغ وجو يوم القيامة من دا بري وون دومي جيجن موتاخ من مولا وون يار يلا لا شعيب ولا أكله nga daal ni wadam gëna yalla dama febaron mo ma teewon dila mëna jamm mu ne ayyuba la raw fofu ñun fu kenn dal dafa febar gëna yalla dama ñakkul yuru mo dara mu ne rasulullahi ci jëng ci bindé bi bama ko yonne bamuy faatu ma nga bayyi ab vestam pour ñent kilo jël do mu ci fen gëna yalla man salvateur la won o mon jabar mu ne la isa alayhi salam mu ton jabar do ko dem genn jay jay waaw do mu ci fen ko wax rek yalla indi dara qul fa lillahi al hujjatu al baligha walaw shaa abu ko neexon la hadakum mujibal al ajma'in yen yeb ko neexon yen yeb ci njub li yen di nek waye bu nepp nekk ci njub du xam kuy jamba fekk ñepp jublé mi ngi mel ni malaaka yi kenn mu ci xam kuy jamba dede ci ne kenn do xama gopp bi moy jambar rek sama gopp be neex rek sama dig bi jambar sama dig be neex parce que dig yi xam xam ñu ko ci jambar ko ci dul jambar parce que sam ñoo bañ bu jëlé bind rek mu nangu su yalla defon dama dama yépp kon nonu su baba du am solo xol neere na halum ma wolen shuhadaakum seeni way seede alladheena seen way seede yi nga xamne yashhaduna ñom ñi ngi waat ne annallaha yalla harama hadha mu arama li ñu leen wax legi ay bahirat ay saiba ay dem ci yoy wolal nit ñi ngeen la gën ndax yalla mo arama gilem gu am fukki do ndax yalla mo arama gilem gu war ñu gi ndax yalla mo arama xarmu seret ndax yalla mo arama nagu ñeuk laaj leen leen doxam yoy yalla mo arama wala def fa in shahidu bu ñu ko waté fala tashrak ma'ahum bul qawadi yahum wala tattabi' bul tawfiq ahwa alladhina banne yox ñi nga xamne kazzabu bi ayatina dañu wedd ci ay walladhina ñi nga xamne la yu'minu bil akhirati dum yal ñawi bu len top wo bu mte ñom bi rabbihim sen borom ya'dilun lañu jema tol lek lenen jema tol lay bi yalla ak lenen lolu muneko bul ko def yow ñi nga xamne ma la yoni ñi nga jangale na nga len jangal ba buñu ko def yalla ñew fi subhanahu wa ta'ala ne daf ñuy teureul ben programme bo xane bi programme dundu la wara dox ci digeunte way gem yi ñu bay ci xel mune yalla digi xol waxal nit ñi neene ta'alu ka'ilin wishima ngeen mo wishé ak luma harrama rabbukum alaykum ma jangal len li yalla haramal ci yeen ka'ilen ka'ilen nak ku ñewul du lako mëna jangal ngay ñew wishiko mu jangal lako nena mako jangal li dem ta'alu ak luma harrama rabbukum alaykum limi tek moy waxtani diine des koy fekk tan din du fekke ci dañ koy fekk ndax ta'ala wa qailen nga war dem deglu juko ko defey yoonu bi jangal nako salawatu rasulullah alayhi yoyé bu ci jëk moy allah bi jukku bi shay'a yeen baña bokale yalla dara muy ben bi jëk baña bokale yalla ak dara bokale moy ni yalla naram mom war ko mom nga jël ko jox yalla di ci gëna reey ci kaw suuf moy taxale gi ñu taxale diine ak aduna bu boy bokale bi gëna reey ci kaw suuf faxlu diin an dawla ba lay ci ci aduna ci bu boy bokale bi gëna reey manam nga wax ni yalla suñu bir bop yi mëno ko atté yow li nga mëna atté moy dem sawara dem aljanna ama affaire société bi affaire éducation affaire économique affaire demi ni ko yoyu social yalla mënu ko wax lu bokkale bu ngandak lu non ci nak moy dox ci aduna ci yep danak ñepp na nga ko tabarakallah bi ci am bokkale bu nak yi ci def yep ci mo lañu xex ndax bi nga ne yalla doyoma ci bi ci ñoma doy lay dem ba legi duto wulu yalla bu na la mayo ci ni nga na ya ko yor way nak mun ma ñaka wut leneen ndax da nga tax diko la fi wax yalla dafa rakka fogg ni dafa ci leneen da ngay bo xeye wut sax ndox tour sa buntu keur ne ndax jamm bo xeye dem ci auto ba fonu bu ne nga tour ci ndox ne jamm bo amé dom buñu ngenté ba ci ngon nga wut ciéré tak ne jamm yoy yeb yalla mom de mom kon moy Musa de yaayam mo len gëna wolu yalla mo ma jël doom def ci kessan ci gij yoy yeb ay buñu bokkar yi bare bare bare way bu ci gënal dal moy bi rek faslu dinani daw wa ñaarel ba ñen rafetal bil walidayni ci ñaari wajur ihsan ak rafetal rafetal ci sa ñaari wajur sa papa sa yaay fi nak l'islam do wax mu nan ngay rafetal ci sa ñaari wajur ba rafetal lay wax rek ba rafetal way do wax mu nga defal sa papa li defal alquran ba rafetal nak ci do yaay rafetal lay wax rek degg na lam moy rafetal moy lepp loy def ci musu bu ko nek ni lepp loy def do ko lak day ñaay waju ya ngeen wa kon ihsan mo tax alquran bu ko trunk daf ko def mutula dafa dal rek abo ngi rek dem na ko nga xamne day bot yaay ni da ko bëgg fay lam ko dan bot da na kay ñew jang ci di jangale hadith pour ñu fay ko ñetti da sangam tok ci jakk ji ana ko fi reere hadith nga ne man mu ne ban hadith nga ne ndax hadith buy wax ci walu fate mu dal lay indi hadith wala nga ne ndax am nga hadith wax ci walu yok julli wala wali julli wala yoy mu tarale hadith ba nga jox ko ñet ci tandam mu dem jox yaayam ben jox jabaram ben agne ben ba tuba ci tam tan ci señari wajur rawati na sunna gatte rawati na muñ gëna nagate rek gëna naxare na tam bari na ko xamni ci biir diplom liggeeyu mi ngi taxawal ci metti bi liggey ñaari waji dem rek la dafa leena fonku tek leen ci leen war tek fofu la goor ñi rawante kenn mënta am barké té amoko ci sa bay kenn mënta am wërse té amoko ci sa yaay wërse ndey barké bay yoy mom ay loi la ñu ñëk tan fi ni xalé bu ko yaay wu ëmbé bu gisé ak lekk gu neex su ci musu su laalé fi rek mo jiddo ci fi kuppatiko fi day kuppatiko def affaire bu xong wa def tâche bu xong lepp lu ngi xamam ni rek fu ndëk la rek yow dal ko dañ jam problème bu gis nga lolu muy def lu ngi gis na ci mo xewtu jiddo go non la lay walé ci walu barké non la lay walé ci walu wërsa ko modi bo ba kon jigéen dañu def ñu gissaté jigéen bi ëmb mu giss seen yapp rek bu ñu yakare rek toje rek yakare rek andil ko lu ko may wërsa bo mo yëmu ci bir dam ëmb ko mo nogi dañu na ah gis na ko rek lolu motax ba u mbana la bu ngand ba mi ay doom du ci nambal kenn ndax amuti wén way day lek ba sour di len xol rek ci souré mu xol kale bu mu sour mu xol ci bu mu sour ci xol bi do nga lay souré waye du ci nampal kenn du jël kenn ak ñax dila jox lay lek lolu tam sama borom def nako ci ñu bax ni walu yeek ñoom seen yoy mën nañu xol ben way di ko xol ba waji sakku ko sakku bop mom ci bopum dina xamni liko sakku moy and ak waji ko sakku borom xam xam legi nak nanguñ ko ndax borom xam xam legi nak nit ñepp yam bind kat yi legi lolu lañ bind dañu nit ñepp yam te bu ñepp yamé am ñu bay seen jël yonentibi alayhi salatu wassalam da fa ci yebli ko saabi lek faccu bu fekkon faccu ma faccu sala yam kan ko def nek bu ko yab lay wax cëm bay mu jaar sax ko la ngir yam ni waye mom ko sañon mu yebli lako ñaaral ba leg la ñew jiril nako ñaanam mu waxo ñaar mu lako tafi yoy bu togon togon tafi da ko may sala yi ci ci wal ci wiir ko waw nga gis lir bu doora judd nga yengal nga xex tandarma yey ko ba mok nga def ni sey tafi def ci gemi te kan lo nga dal sal te kan lo nga dal sal kon ñaari wajur yalla waxut nañ rafetal ni def ne rek rafetal muy ñaar wa ñettel ba la taqtulu bu len rayati awladakum seeni dom min imlaqin ngirub ñak min imlaqin ngirub ñak fa la ci fan jekko ni jang wala fi min imlaqin la ci kanam ci israayil khashyata imlaq ñaar lañu min imlaqin moy waju am dom amna solbi dom yaangi fi wala dom ñewugo ñu waye amna solbi waye japp na ni soldem bi ñet dom do nga ci xat mune ndaw ci na nga dem fete ak def ñu teul la ay appare pour bokale ñew parce que bu ñewé duñu mëna bok li fi nek ndax solde 150000 buñ ci bëggé jënd ciép jënd ci aji wo yépp fay ci lu ya 50000 nangam ak nangam duñu mëna kon duñu am ay doom duñu leen mëna duggal école ñu jang duñu leen mëna xottal duñu am lu ñu lek ak ñom kon nak légui nañuy nañ planifier yalla mu né dédé nahnu ñun yalla narsukukum ñoleen di wërsegal yeen ñaari wayu yi na am doom ci wa iyyakum abdam ya allah motax fele ba nga xamé ni khashyati imlaq moy fofa li waji ragal moy mom amugul sol waye ko mom neena suma fi amé sol am fi ay dom duñu mëna bok la mëna la am ko la alaykum salaam kon nak na planifier yalla na dedet na am nak ko hu wa iyyakum motax fofa ba ngay tital doomi ñewu buñ yalla doom yalla ñeuk rek la seen affaire narsuko hum doon la wuy yakku fi nak bi nga xamé na sa bop nga jëk tital mun la narsuko kum doon la wuy yakku motax fi yalla yone moy kenn yoru kenn sa doomi yoru leen tuba bi na nungu ko jëk ndax tuba bi nit parce que nim dalay programé ba do mëna am ben rafet wala lenn lu dundim lay jox lu graw la ci tuba bis bu la momé yili sa ngay xey buram di wacc rawati na système francophone système francophone moy da ngay xey roof sa tay pointé midi nga point 3h nga pointé 6h nga point do mëna wacc fekk ci fenn pour am len su ko defé légui fuk nga ti ndax bu fekké 100000 la jox fekke 80 lay mënu fexé ba dara jox ko ci moy tax leg leg nga tok sa bureau di jima récupérer ci gaay yi ndax seen signature yi gaaw ci ci bo mo dougal ngay nangu ay li am ci do ko tay parce que fekke yow 80000 li ngay am 80000 kessé nga bëgg ci fay liya yor ci soxna ci bëgg ci nek bëgg ci defal sa yaay bëgg ci defal sa bay bëgg ci fayum jang ak faa yi dama ko ñëw du soti ben way ñew na la xeyit bi so xone fere tay ma defal la affaire jox la 3000 nga ne bon kon legi war na am 83000 ben way dama dina jox 2000 nga ne war na am 85000 gis nga yoyu ba tax tab system du baax bu dañ system anglais yi anglais leg leg mën nga ñew pointé bu fekke ay signature do ko ñew bu la nekk man nga dem bam jotal yoon ne ko ci waye affaire tubab mom tubab baax motax tubab la xiy yi rek alko suñu pays yi tubab yi fepp gis nañ alko l'islam ma tax ak serigne do am sol parce que bu serigne amé sol da ko liggé man ci rabbi ibrahim dafa dem ndax ñi koy ziaré ku ziaré jox ba jël bi def ni ben xalé da né papa ji wax ki bam démé université ban français sigul ban faculté la génné waaw mënu ki sirin la na merci papa suma démé université sirin lay sigul waaw mu xam mu japp na né université amna faculté sirin waye fofu fi yalla wax ni ñaara tubab bi yalla ci do ko gëni ni ko gisa do soti mune la taqtulu aw la taqtulu awladakum min imla nah na fakukum wiyam ñat wa ñentel ba la taqrabul fawahisha bu len jégué ndialo ma sahar min hala ci feñ o ma batana ak neub bu len jégué len la feñ ak la neub la feñ ci ndialo ku ne xamna moy joxante loxoy lu feñ la akola ci mbedd mi lu feñ la ñuté jigéen jàmbur lu feñ la yoyu yu feñ la and ak mom jox ci mbedd mi tuddu sa jabar lu feñ la dok tok mu ci ban public yi lu feñ la ma zara minha o ma batal nak ya ak mom dang koy fekke ñu dugg ci neen ba tej ko waaw dal seen wess sango seen mbaji def seen affaire lola ma batal na la yi do nga koy gis yalla mu ni man nak ma koy gis mom ma zara ma koy gis o ma batal na ma koy gis waye nit ñi di gis ma zara ma batal ma zara lañu gis té nak ku bayiwul ma zara do meuna bayi ma batal wala taqrabul fawahish bu len ko jégué ñenté wa juromel ba la taqtulun nafs bu len bay bakkan alladhi bakkan ba nga xamné haramallahu yalla haramal nako bay illa bil haqq ludul ci dëkk ludul ci dëkk nit bala da nga lay yalla neena yunus bi neena ko na ayyuhu assalam ñet lay def ku ne ci sey ndialo yalla mu ne dagal na rek non seulement dagal na rek waye ray ko farata la suratun anzalnaha wa faradnaha wa ko am jabar ba na ndialo yalla neena ray gi farata la suñu ko reuy seen julle ñak julleyam jep ray gi farata la suñu ko reuy ray julle gi seen ñak julleyam jep jang nañ ko surat nur suratun anzalnaha wa faradna fiha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat ñaaral ba moy quray bakkan quray bakkan bogo dang ko war ray def na nak na quray sa dom dang quray lo dede quray sa bay na ñu ray la amma ko japp sa dom de teur ko nak ñepp gis nga reel ko su baba dañ lay ray amma sogulun dur mu farde ma nga fatte ko xeer mu farde wala yi demene ki yoy lolu kenn la ci rek waye ko reey sa bay na ñu reey ndax sa bay la fi indi boko fi jele de sa bay mo la fi indi boko fi jele rek de lolu l'islam la ñettal bakkan bi ku fi baye l'islam genn ko ñu reeyal manam ku murta tay jigeel jo xamne dafa dem ab chrétien tax wax l'islam reeyru na yep fam bu chrétien tak l'islam raylu na ray ga farata la ndax dafa murtad gënu ci juroom mo de yalla mané zalikum seen juroom yi wa zakum bihi la lan yalla denk la'allakum khayna ta'khilu ngeen jëfëndiko seen xel xamni yi mu teural ngeen ko jëfëndiko société bu baax bayyi bokalé dafa dem ci ñaari wajur bayyi planning familial sori ndialo bayi ray bakkan yu juroom xolal nak li alquran mune bayi plan familial daldi tuddu ndialo nga xamne ñoom ñaar fo leen gis rek ñoy and ndax biñu fi ënde yi ñu ne moy jey umbu yu bari tax na ba jankatu ñeme ndialo préservatif nga ñëw seen yoy xol ma jokk la bi non bi fi ñëwé rek yé jub motax ba yé jub sida jub sida jido économie bi daal bi économie bi daal di koy yaax bi di koy yaax liggéey ñak bi liggéey ñak ya ciar la am bi ya ciar amé pay mi am gis nga tubab bi yépp ba ngay jokkalo rek bi def ay mujjuk ba ba ñuy dé ñun ñëpp yalla du mujj yalla def wa juram benel bi ñaar ba xal bi la taxal bo bu len jégué mal al yatimi al lijir bu len jégué al lijir illa lubit billati ci jégué no nga xamné hiya jégué wo wé ahsanu mo gën na rafet mo ngén ko dal jégué dalikum basasun bi la bu ta zalikum tel lolu wasaakum moy lim leen denk bihi ci moom seen borom laallakum xayna taaxiluna ngeen jëflu ko seen xel. Jaar nañ ci léegi. Mu ne bu leen jegee alalu jirim lu dul ci jegeen ko gën a rafet ba ngeen ko daan jege mu njëkk, mooy sàmmal ko àllam, dencal ko alalam, loo ko ciy jox mu ciy lekk na ko xam, na ko am ay seede hatta yabluxa ba mu àgg ashuddahu doole, am fu ci ak juróom ñett wala mu xàmmee xaalis ba du ko mën a fàkk. Wa juróom ñaari bi awful kayla, matal leen natt, bu ngeen di natt di jaay na mat, bu ngeen di natt di jënd na mat. Wal misaana ak pesé ga, bu ngeen dee pesé di jaay na mat, bu ngeen dee pesé di jaay na mat bil qist cig maalu. Yooyu li nga ciy jël ci alali jàmbur li muy tuuti tuuti day daaneen économie. Natt ak pesé ci wàllu jënd ak jaay moo tax ba demee ci boutique bi bu lay jaay bu defee ceeb ba ceeb bi daanu yëkkati poids ba lam la jaay ëpp na lim ko fay. Dañoo war a tolloo rek kenn bañ a daan tumoroom blanche di def nii, waaye bu ceeb bi la rënn boo lekk rek lekk nga yëf jàmbur. Moom tam bu poids bi jógul bu la jaay rek lekk na sa yëf. Al kayla wal misaan, bu nee pot bi mooy jar fukki dërëm na ko duy ba mu fees bëkk ba mëkk. Su ko duyee ba mu jom jox na la yëfam. Su ci roofee baaraam jël na sa yëf. Su ko noralee jël na sa yëf. Yàlla mu ne nag laa nukallifu nafsan du ñu teg bakkan ilaa waxaaxaa li kullu ma asan. Maanaam soo peesee mën naa am léeg-léeg nga jël fukki feppi ceebam wala fanweeri feppi ceeb. Yàlla mu ne kooku moom du problème. Ay fanweeri feppi ceeb ak ay fukki feppi ceeb mu leen ko réglé. Kooku du problème. Wa juróom-ñetteel bi isa xultum su ngeen mbaxee su ngeen waxatee faajulu na ngeen maandu ca wax ja. Walaw kaana saa xurba, donte su mbox ngay wax. Maanaam sooy wax waxu seede te ki ngay seede sa mbokk la, yàlla mën na wax di jub na nekk waxu dëgg na nekk waxu maandu. Mbir moo mënta maandu nag génn ca, mbir moo mënta maandu génn ca, waaye na nga ca wax wax ju jub waxi maandu maandu génn ca. Wa juróom-ñeenteel bi bi aadillahi ci kullari yàlla awfu na ngeen ko matale. Wala rek ngeen seq ak suñu borom tabaraka taala mu ne amu ne na ngeen ko matali, mooy di ko jaam tabañ ko bokkaale kenn, su ko defee mu defar seen bi zalikum seen ñeent yi mujj yi wasaakum bihi moom la leen dénk moom seen borom laallakum xayna tazakkaruna ngeen waaw. Bu njëkk taaxiloon la waxoon mu jóge ci ne tazakkaruna ngeen waaw, ndax yéene xele koy doxal yi waaru programme moo koy doxal, yu mujj yi waaru ak programme moo koy doxal. Wa juróom-ñeenteel bi anna haada yoon wii siraat yi mooy sama yoon mustaqima yoon bu jub la fattabicuuhu topp leen ko. Sama yoon wii di lislaam yoon bu jub la topp leen ko. Wala tattabicuu bu leen topp nag assubula ñal yi, ñal mooy yoon yu ndaw ndawaan yu bari yi. Waaw xam ngeen adduna fi ne ni mu bëri ay yoon yu ndaw ndawaan fadlu si yëpp tabarkal daa fees dell ki yoon yi ndaw ndawaan ñal yi ñi jar fi ñi jar fi tabarkal waaw yoonu tubaab yi da bu ngeen ko defee fata farla sabikum kakat leen di tàqaleeg ansabili ci sama yoon. Bu ngeen toppee yeneen yoon nee na yoon yooyee day tax ngeen sori sama yoon wi, ndax yonente bi alayhi salatu wasalam daf ne très wenn rëdd daa ne haga siraat mustaqim daal di rëdd weneen rëdd weneen rëdd weneen rëdd weneen daal ni haadi subul ñal yaa ngi nii ñal wu ci nekk seetaan nañ ci taxaw di woote ko ca jaar def ko ca maalaka. Zalikum ñaari mujj yi wasaakum bihi la leen yàlla dénk laallakum xayna tattaquuna ngeen ragal yàlla. Ñaari mujj yi ak ragal yàlla moo ci tax jaar, ñeent yee ak waaro programme, juróom yu njëkk ya jëfandikoo zakal. Kon yooyu mooy programme bi suñu borom tabaraka taala doon jàllale di wane ne dafa nekk seen programme ci wàllu sunu. Suma ginnaaw ga aatay naa Moussa joxoon ci Moussa alkitaaba tawraat tamaaman cig mat alladhi ci kanam ci anam ba nga xamni ahsana mo gën rafet la ko yalla joxon subhanahu wa ta'ala wa tafsilan li kulli shay wa tafsilan li kulli shay ak takal lepp ni mu meuna doon lepp lu Musa taxalon ko taxandal rek yalla taxantal ko ko bam gis ko wa hudan afran je nek njub tawara wa rahma nek yermane la'allahum qayna banu isra'il